بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. ويقول الذين آمنوا وسيما ولي وليؤمني من يزمونه سبحانه وتعالى نمتم واك لولا نزلت سورة لو يترمشوا سورة كذلك قرآن فإذا أنزلت سورة بيننا بترمشوا هي سورة محكمة بايو نمحكم بامناك كوازي haitatizi wadhukira ikatajwa fiha ndani ya hiyo aya alqitalu vita ikatajwa vita raita alladhina fi qulubihim marad utaona wale ambao kwamba katika nyoyo zao pana ugonjwa maradhu nifaq yanzuruna ilayka wa kuangalia nadhara almaghshi alayhi maangalizi ya mtu aliyezimia wanakuangalia maangalizi ya mtu aliyezimia من الموت kutokana na kufa fa aula lahum hiyo ndo bora kwa wao na ni nzuri ta'atun kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa qaulun ma'ruf na kusema maneno mazuri ni bora sana fa idha azama al-amru akiwa ametiania kufanya jambo basi na alifanye hilo jambo kwa usawa falau sadaqullaha law atamwambia ukweli Allah subhanahu wa ta'ala lakana khairan lahum watakuwa na khairi katika yale watakaosema na kuwa kuona fal asaitum je mumiasi in tawallaytum mukipa maungu na kuikataa an tufsidu fil ardi kufanya uharibifu katika hii ardhi wa tuqatti'u arhamakum na mukate kizazi chenu ulaika alladhina hawa ndio ambao kwamba la'anahumullahu Mungu mwalani fa asammahum kawafanya viziwi wa'ama absarahum akawafanya vipofu maqta' min al-ayat ya kwamba wa yaqulu alladhina amanu isti'jalan watasema wale walioamini isti'jalan kwa kufanya haraka kwa kutaka haraka ومبادرة na kulikimbilia liawamirin shaqqa, maamrisho waloamrishwa nzito ngumu wanaikimbilia. Wasema laula nuzilat suratu, kwa nini isteremshwe sura kamili ya Qur'ani, fiha ipatikane ndani hiyo sura al-amru bil qitali, sisi kuamrishwa kufanya nini, kupigana jihadi. Ingekuwa nzuri sana wao wataka kuletewa jambo zito ngumu, wanaiharakisha kuamrishwa jambo kama lile lisije likawalemea likawa kali. Wataka sura iteremshwe, na katika hiyo sura iamrishwe nini? Jihadi. Faidha unzilat sura, pindi itakapoteremshwa sura muhkamatun, ambaye ni muhkam, sura ambaye kwamba maana yake iko wazi, sura ambaye kwamba maana yake iko wazi na yafahamika vizuri sana, ndo muhkam. Mulzamul amali biha, ambao ni lazima watu waifanyie nini? Kazi. Ni lazima watu waifanyie nini? Kazi hiyo aya. Ni lazima. Wadhukira fihi alqitalu, na ikatajwa katika hiyo sura vita, alladhi huwa vita ambayo kwamba ashaqqu shay'in, ni kitu kizito ala nufusi, juu ya nafsi. Vita na kitali hiyo na jihadi ni kitu kizito sana kwa nafsi ya binadamu. Lam yathbut dhu'afa'u al-iman, hawawezi wakasimama kidete na wakasimama imara wale watu ambao kwamba imani zao ni nyonge, imani zao ni nyonge. Ala mtithali hadhihi al-awamir, kufuata maamrisho kama haya, wale watu madhaifu, imani zao dhaifu, basi hawawezi kufuata maamrisho kama haya, itakuwa ni uzito kwa wao, itakuwa ni uzito kwa wao. Walihadha qala ra'aita alladhina, utawaona wale ambao kwamba fi qulubihim maradhun, katika nyoyo zao pana ugonjwa, yandhuruna ilaika, wa kuangalia ya Rasulullah, wao walikuwa wataka iteremshe jihad. Sasa ikiwa zile aya zimeteremshwa za jihadi, waona mwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nadhara almaghshiya alaihi, maangalizi ya mtu ambaye kwamba amezirai minal mauti, kwa sababu ya kifo. Tayib, wanaangalia vibaya sana. Ai min kirahiyatihim, kwa kuchukia kwao, lidhalika jambo hilo la vita au kifo, wa shiddatihi alaihim, na taabu yake juu yao, taabu, taabu kubwa sana, taabu kubwa na shida kubwa juu yao. Wa hadha ka qawlihi ta'ala, hii ni kama neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alam tara, huoni ewe Muhammad, ila alladhina, kuangalia wale ambao kwamba qila lahum, waloambiwa kufu aidiakum, zuieni mikono yenu, zuieni msipigane, zuieni mikono yenu, mfahamu, wa aqimu salah, salini, wa atu zaka, toeni zaka, tulieni, hakuna kupigana, hifadhini mkono yenu, msimamishe ibada. Falamma kutiba alayhimul qitalu, alipo faradhiwa, kutiba maana furidha, walipo faradhishiwa jihadi, idha fariqu minhum ghafla, ukitahamaka unaona kundi katika wao, yakhshawna an-nasa, waogopa watu, kakhashiyati llahi, kama kumwogopa Mwenyezi Mungu, au ashadda khashya, au zaidi ya hivyo, yani vile wanavyoogopa jihadi na binadamu, waiogopa zaidi ya kuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamevuka mipaka. Hawa ni nani? Ni wale ambao kwamba wanaopenda kuropokwa, wasozingatia mambo. Wao hawakujua kwamba jihadi ni nzito, jihadi kuna taabu, jihadi kuna kuuawa, jihadi kuna kutiwa jaraha. Hawaoni kwamba ni kitu ambacho ni kizito. Wao wapiga kelele tu, laula unzilat sura, si tutaka iteremke sura katika Qur'ani. Sura hiyo kazi yake itajwe ndani yake jihadi. Mtafanya nini? Tajua wakati huo, bora iteremke. Ndio wale watu ambao wajivivia kabla ya ukweli kupatikana. Watatuona wale ambao hawatujui, tukifaradhishiwa jihadi watajua tutafanya kitu gani. Maneno matupu. Asema laula unzilat sura, lau ngiteremshwa sura kamili. Faidha unzilat sura, pindi takapoteremsha sura muhkama, tena sura ambayo kwamba ni muhkam, hakuna mutashabihi ndani yake. Muhkam ni zile sura ambazo zinazungumza ahkamu sharia jumlatan, na maana yake ni wazi sana, haimtatizi mtu yoyote. Tayib, wa dhukira fiha alqitalu, ikatajwa katika hiyo sura vita. Raita alladhina fi qulubihim, utaona wewe wale ambao kwamba katika nyoyo zao pana maradhi ya nifaq, maradhi ya kufri, maradhi ya uoga, maradhi ya uongo. Yanduruna ilayka, wa kuangalia, kumwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam, nadhara almaghshiya alayhi min almaut, maangalizi ya mtu ambaye kwamba alizirai kutokamana na mauti. Amefinikizwa akili yake kabisa kwa sababu ya kifo. Fa aula lahu, hilo ni bora kwa wao. Ingekuwa ni bora kwa wao wafuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wafuate maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, thumma nadabahum ta'ala, kisha Allah akawaita. Nadabahum bimaana nadahum wa da'ahum ila ma huwa aliyaku bihalihim, kwa kitu ambacho kwamba kinaoana barabar na nini, na wa hali zao, kitu ambacho kwamba kinaoana barabar na hali zao. Aliyaqmana muwafiq lihalihi. Faqala yasma fa aula lahum, alikuwa ni bora ta'atun, kumtii Mwenyezi Mungu, wa qawlun ma'ruf, na kusema maneno mazuri, madamu Allah amewalingania na wakawa katika hali nzuri aliwalingania. Alikuwa ni bora zaidi na aula zaidi kwa wao kutii na kuzungumza maneno mazuri. Ay fa aula lahum, ay ahsan wa afdal lahum, am ya an yamtathilu al-amra al-hadir, an yamtathilu wafate al-amra maamrisho al-hadir ya sasa, ilo amrisho hivi sasa, al-hadir bimaana al-hali, al-muhattamu alayhim, ambayo wamewajibishiwa na wamefaradhishiwa, wamewajibishiwa na wamefaradhishiwa. Maana hadha amrun hatm, maana wajib, jambo hili ni wajib na ni faradhi. تحتم أن تعمل هكذا مكوا واجب فنجك فلان ويجمع عليه نوكوساني جوية جنبهيلو هما زاو مدام واو ومتاكا كتو نومي أمرشوا نحالي ليفيو ساسا حيرنجان كتو كنجيني اسبقواني كويتكي أمري الله وانجي كوسانيا هما ياو إكاوا كتكا كتكليز أمري الله ولا يطلبون أن يشرع لهم ما هو الشاق عليهم ولا هوا أمبي Mungu awalete sharia ambayo kwamba ni nzito juu yao kuliko hali vile walivyo. Wao hawakufaradhishiwa jihad, hukuambiwa kufu aidiako, zuieni mikono yenu, tulieni. Wao wataka nini? Laula unzila suratun wa dhukira fiha alqital, tutaka sura itaje. Mungu anambia tulieni, fungieni mikono yenu, msipigane. Lakini wao wana lazima shofahamu. Waliyafrahuna furahi biafiyati Allahi ta'ala, kwa kupewa na Mwenyezi Mungu na afya, wa afi na msamaha wake, washukuru. Faidha azama al-amru, itakapokuja jamu, jaahum amrun jiddun, ikawajilia jambo ambalo ni kweli kweli, wa amrun muhattamun, na maamrisho ya lazima. Fi hadhihi alhal, katika hali hii, law sadaqu Allah, ingekuwa ni bora wangemsadiki Mungu, bi isti'anati bihi, kwa kutaka msaada kwake, wa badhli aljuhdi, na kujitolea kwa juhudi kubwa sana, fi imtithali hii, katika kufuata maamrisho na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Imtithali maana itibai, itibai amri Allah. Ingekuwa ni uzuri wafanye jambo kama hilo, lakana khairan lahum, lo wangesadiki wakataka msaada na wakatoa juhudi zao wakafata amri ya Mwenyezi Mungu, ingekuwa ni khairi min halihim alula, kuliko hali yao ya kwanza. Mfahamu bilma naam. Wadhalika, na hiyo min wujuhin, kwa njia, kwa njia nyingi. Wujuh bimaana turuquna, wujuh bimaana turuq. Tayeb, minha anna alabda, kwamba mtumwa naqisun, amepungukiwa, min kulli wajhin, kwa kila njia. Kiumbe cha Allah ambacho kimeumbwa na Allah haina ukamilifu kwa kila njia, na ina upungufu kwa kila njia. Ufahamu, la kudrata lahu, hana uwezo, la istataa, kudra maana istitaa. Hana uwezo, la kudrata lahu, hana uwezo, illa in aanahu Allah, illa akisaidiwa na nani? Na Mola subhanahu wa ta'ala, kuyatimiza yale aloamrishwa kwa njia sawa. Fala yatlubu ziyadata ala ma huwa qaimun bisadadi. Fala yatlubu, asiombe mja ziyadatan, amri ya ziyada, ala ma huwa qaimun bisadadihi, kuliko ile amri ambayo kwamba yeye amesimama yuko katika kuitekeleza. Amri ya sadadi maana fi wasatihi, fi wasati al-amali, sadad maana wasat. Naam, fi wasati. Wa minha, miongoni mwa hizo mambo aliyotaja, annahu, kwamba idha taallaqat nafsu, ikipenda na kufungamana na nafsi yake, bil mustaqbali, khairi na fadla zinazopatikana usoni huku sikuza usoni, basi dha'fa anil amali, atakuwa dhaifu katika kutenda amal, liwadhifatihi wa waqtihi alhadir, kwa kazi yake na wakati wake wa sasa. Wadhifa ni amal. Ma wadhifatuka anta, ana talib alilm. Ma wadhifatuka anta, ana sa'iq min driver. Ma wadhifatuka imam almasjid. Jafa bizur. Naam. Wa biwadhifati almustaqbal, na vile vile kazi ya siku za usoni, mustaqbal. Eh? Ule mtu ambaye kwamba nafsi yake itafungamana na mustaqbal, basi hudhufika matendo yake na kazi yake katika wakati wa sasa. Eh? Yeah. Itakuwa, lakini kazi ya mustaqbal itakuwa ana udhaifu. Fa amma al-hal hal, li'anna al-himmata, hakika himma intaqalat anhu, imemgura ila ghairihi, kumwendea mwingine, madamu amekuwa hali yake ni ile himma aliyokuwa nao imemondokea ikamwendea mwingine. Wal amalu tab'un lil himma, amali unaitenda wewe na mambo yote unaitenda wewe yafuata nini? Himma ulionayo, ile himma yako ndio inayokupeleka katika kufanya mambo makubwa makubwa. Ukiwa na moyo mkunjufu na himma hali ya juu, unafanya mambo wanadamu wakashindwa, bado akasema huyu mwanadamu anafanya kazi na majini nini, kwa sababu ile himma alalia alionayo. Tayib. Wa amal mustaqbal, amasku za usoni, fa innahu la yaji'u, hakika yeye haji, haji hatta taftura alhimma, mpaka idhufike himma. Fatara asili yake ni uchofu, umechoka, sema fia futur, fia futur, nimechoka. Sasa ikiwa himma imeanguka, taban himma yako imepatikana nini? Uchovu. Asema fa innahu la yaji wa haiji hata taftura alhimma, mpaka idhufike himma, an nishati ya kutokamana na nishati yake. Mfahamu? Wa amma almustaqbal, wa amma siku za mbeleni, fa innahu la yaji wa haiji hata taftura alhimmata an nishatiha fala yu'anu alayhi. Kwa hiyo mwanadamu hasaidiwi hapo, hasaidiwi mwanadamu madamu yeye hana himma, basi hasaidiwi hapo. Yule mwenye himma ndio anasaidiwa. Fala yu'anu alayhi. Wa minha, katika hizo, anna al-'abd al-mu'ammil, kwamba mja mwenye kufikiria na kutamali, lil-amali al-mustaqbal, matamanio ya siku za usoni, maa kasali, pamoja na uvivu wake, al-amali al-wakti al-hadir, kufanya amali na mpasa hivi sasa, shabihun bil-muta'alli, afanana mtu anajisema, anasema, anaidai kwamba yeye ni Mungu, alladhi yujizimu, ambaye yuwakata na kupitisha na kuhakikisha, biqudratihi, uwezo wake, ala ma yastakbilu min umurihi, yale atakayo yapokea siku za usoni katika mambo yake. Fa ahra bihi, ni aula zaidi kwake. Ahra maana afdal wa ahsan, afdal wa ahsan, ni bora kwake an yakhzula, an yakhzula wala yaqum mahamma bihi, yatakikan wakati kama ule, basi awe ni mtu ambaye amefedheheka, umeona, na asisimame ya kutenda amali ile aliyotaka kufanya. Wadhanna kadhania nafsahu, nafsi yake alayhi juu yake. Faladhi yanbaghi, kinachotakikana, an yajma al-abdu himma hammahu, akosanye mja hamu yake, wa fikratahu na fikra yake, wa nishata na uchangamfu wake, ala wakati alhadir, wakati pale alipo. Hivi sasa uko hai na wajibu imekulazimu hivi sasa. Sasa wewe ukosanye himma na nguvu ya kuyatekeleza yanayokupasa kwa wakati ule. Usilale sasa ukasema katika mustakbal uko ndio mimi nitafanya. Wajuaje kama utafika? Ah? Unafahamu? Wali mashamba huna? Wali mahewa? Sitakapofika wapi hapo? Kwa hivyo hiyo ni kitu hatari sana, haikubaliwi. ويؤدي تكليسه وظيفته وكازي yake. وظيفه معنى عمل, وظيفه بمعنى عمل. ابا حفص سمعته؟ وظيفه عمل. ما وظيفتك مدرس؟ ما وظيفتك سائق؟ نعم. طيب افني كازي yake vizuri sana na tekelezi bihasbi kudratihi, kulingamana na uwezo wake wakati ule. Hasbi maana wifqa, wa lugha ya Kiarabu ni wifqa, kulingana na. Wifqa waw kasrawi faiskun wif qa qafatha wifqa, kulingana na, kulingana na. Thumma kisha kulama jaa waktu, kulama jaa waktu, kila itakapokuja wakati. Istakbalahu, ataipokea ile wakati. Binishatin, kwa uchangamfu, wa uchangamfu wa himmatin alia, na kwa hamu kubwa sana. Mustamiatin, hamu iliyokusanyika. Ghaira mutafarikati, isiyotawanyika, isiyotawanyika. Mustainan birabbihi, hali ya kutaka msaada kwa mlezi wake. Fi dhali katika jambo hilo, fahadha ahra au fahadha hariyun, huyu ni bora kwake. Bitawfiqi, kuwafikiwa na Mwenyezi Mungu. Watasjidi, na kuelekezwa katika usawa. Fi jamii umurihi, katika mambo yake yote. Madamu analinganisha, lingana katika kila jambo kwa wakati wake na uwezo wake, huyu ndiye atakuwa ni mtu mmoja kisasa. Kwa hivyo hii ni funzo kubwa sana, na hizi nukta ni nukta muhimu sana kwa hata talibul ilm, hata da'i ila Allah, hata mtu ambaye kwamba yeye ni talibul ilm au talibud dunya, awe namna gani. Thumma dhakara ta'ala, kisha kataja halal mutawalli, hali ya wale wenye kuipa maungo. Antaati rabbihi, kutokamana na kumtii mlezi wake. Akataja hao mutawali, ni yule adbara. Mutawali ni yule mtu ambaye ameipa maungo taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaikimbia, akaikimbia taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna kwamba la yatawalla ila khairin, yeye hayampi Mungu taa ya Mwenyezi Mungu kwa kuwa yuaenda katika kutenda khairi, bal ila sharrin, bal anaipa Mungu maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kwenda kutenda nini, shar na ubaya. Fakala Allah akasema, fahal asaitum, je mumeasi nyinyi, intawallaitum, mkiipa maungo, antufsidu, kufanya uharibifu, fil ardhi, katika hii ardhi, watukatiu, na mkate arhamaku, vizazi vyenu. Hii ndio umeamua kufanya uharibifu hii na kuacha taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fahuma amarani, haya ni mambo mawili, imma iltizamu li ta'ati Allah wa imtithalu li awamiri, imma kulazimu taa ya Mwenyezi Mungu na kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, mthali bi maana ittiba. Ittiba anta al-an idha arsalaka mudarris ila muhimmatin ma muhimma amal muhimma ma hiya amal muhimmatun amal mwalimu akakutuma kazi yoyote arsalaka ila muhimmatin ma madha yanbaghi an tamtathila ufuate amri ufuate amri kwa hivyo imtathala amefuata amri imma ulazimu kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata maamrisho ya Allah fa thammata khair huko pana nini thammata maana hunaka thammata hunaka wasalna thammata tumefika huko asema fa thammata khair na hapa ni khair kiwa wewe utalazimu taa Mwenyezi Mungu na utafuata maamrisho fa thammata khair huko pana khair والرشد بنا كونغوكا والفلاح بنا كفاولو وإما إعراض إما كفوزية عن ذلك من بها المبيد التزام وسيلازم طاعكم تيه من يزمونه ونكفات ممر شياك وتولي عن طاعتنا نكوي فوزية كم تيه من يزمونه فما ثم إلا الفساد حبانا هكو ثم معنى هكون هكو إلا وهربي فتو في الأرض كتك أرض بلا عمل وكتين بالمعاصي معصية وقطيعة الأرحام ناكوكات فيزاز إكيوا هم تلزم كمتي من يزم سبحانه وتعالى ولا هم تفات ما أمرشوا من يزم أبا بنا خيري بنا كونغوز وكتك انجيا سوا بنا كفاولو baada yake takwani kupuzia nini amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtotii Mwenyezi Mungu, sasa nafsi yake itakuwa kuweka uharibifu katika ardhi na kutenda maasi na kukata vizazi. Yote hiyo nini maasi? Utamaasi Mola Subhanahu wa Ta'ala katika hii ardhi yake Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladhina hawa ndio ambao kwamba afsadu fil ardh waluharibu ardhi yao, na Allah shakataza ardhi kuharibiwa kitambo, alikataza Mwenyezi Mungu swala Allah subhanahu wa ta'ala yeye katengeneza hii ardhi na kakataza watu wasilete uharibifu na ufasidifu katika ardhi kama hii ambao chanzo chake ni maasiya na kufu hao ndio afsadu fil hao ndio wameharibu ardhi, mfahamu? Waqatu arhamahum na hao ndio walokata vizazi vyao. La'anahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala awalani, la ilaha illallah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awalan hawa wenye kufanya kazi kama hiyo, bi an ab'adahum an rahmati, kwa kuweka mbali na rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa qarrabu min sakhti Allah, wakawa karibu wao sasa na kujiweka karibu na hasira ya Allah. Sakhti ni ghadab, sakhata fulanu alayya وغضب علي معنى واحد امينك الشركيا فلان امينك الشركيا. طيب فاصمهم واعمى ابصارهم اجعلهم لا يسمعون فاصم وكفني فيزيوي جعل ما كجليا لا يسمعون واسكي ما ينفعهم ما بو ينوفى ولا يبصرون ولا هواني kwa sababu asam huwa ni maanawi hapa, si hakika kwamba vipofu, yani yale maneno ya khair hawaisikizi wao, vipofu hawaisikii maneno ya khair, na vile vile hawaoni khair kwa macho yao, hawasomi, hawaitafuti, hawaisikizi, hawaangalii. Falahum adhan, wana masikizi hawa, ولكن لا تسمع سماع إذعان لكن مسكيزي هايو حيا سكيزي مسكيزي يكطي أذعن معنى أطاع أذعن أميطي أميطي أميقبال أذعن انتبه جدا أذعن أطاع خضع هذه الكلمات الثلاثة بمعنى واحد انتبه انتبه جدا أنت تحتاج إلى ثروة لغوية ويتاجية وتجري اللغة إبو فيلمة بفار وقبول نقبال ونوم سكيزي لكن هو سكيليزي إيكو سكيليزا وكطي نقبال وإنما تسمع سماعا تقوم بها حجة الله عليهم إما حقيقة سنجين وسكيليزا ومسكيهايو kusikiliza kunako simamishia wao hujja mbele ya Mwenyezi Mungu yani wasije mbele Mwenyezi Mungu hatukusikia hatukuambiwa hatukusomeshwa mfahamu lakini sasa wamesikia hawana hujja hujja imewasimamia kabisa umefahamu hujja imewasimamia kabisa ولهم وناو أعين ماتش ولكن لا يبصرون بها لكن هايوني ها العبارة ما مبو يكوزنغتيوا والآيات نا علامة زاكونيشا من يزمو كويبو كواك أو ينغلي وانجبت فايدة ولا يلتفتون بها ولا هواي جوزي ماتشو ياو إلى البراهين كوني hoja walbainati nawazi anayozungumzia Mwenyezi Mungu farahin bimaana hujja burhan bimaana hujja wa sultan hujja wa sultan afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aghfaluha je hawa hawazingatii Qur'ani wanaposoma hawazingatii Qur'ani wanaposoma Qur'ani am katika nyoyo zao pana kufuli au katika nyoyo zao pana kufuli zimpigwa kufuli pa hakuna kinachoingia eh subhanallah ai fahalla يتدبر هؤلاء ونوهمزة هل بمعنى آدات التحضيض والحفي فهل نيشومبو جا كجميزة نكم سوجيزة متكفنيا يام هل تكلمت معه فأمونا هزوهم زناي وانا ومسوجيزة فهلا يتدبر كونين ناو هوا هوا زنغتي المعرضون هوا باوني وبنزاني لكتاب الله كوبينغا كتاب تشاميز مونغو كونين وسي زنغتي ويتأملونه نوانا يفكريا بزوري كتاب تشاميز مونغو حق التأمل حق يكوانغاليا نكفكريا كونين وصفاني هيفيو فإنهم كانوا لو تدبروه لو انجزغاتيا هي قراني لدلهم انجواني شيء قراني على كل خير كل خير ينوطيكانا katika ulimwengu wanadamu wanaifanya na wanadamu wahitajia kuifanya amal kama hili ili wapate na kutuma amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wangeona ولحذرهم قرآن يتحذرش من كل شر نكل لا شر قرآن يتحذرش نكل لا شر ولا ملأ قلوبهم إنجاز نيوزاو ملأ مجاز ولا ملأ إنجاز قلوبهم نيوزاو من الإيمان إيمان هي قرآن وأفدته من الإيمان نا مويواو إيمان بلا بلا قلوب نا أفد معناها من الإيقان كتكبنا يقين سي إيمان هذا من اليقين فإنهم لو تدبروه ككواو لو انجزنغاتيا لدلهم انجوانيشا على كل خير كلا خير ولا حذروا من جوانيا من كل شر كلا شر ولا ملأ قلوبهم انجزازه قرآن مويواو من الإيمان إيمان وأفدتهم نا مويواو من الإيقان كتميزا ما أمرشوا من يزموس أتخن بمعنى أكمل الذي يعمل العمل على ما يرام هذا نسميه أتقن عمله أتقن عمله. فهناك أثر إن الله يحب أن يرى عبده إذا عمل عملا أن يتقنه أي كاملش أي فنيكو وزوري asifanye uzembe na khiana katika ile kazi anayofanyia wenzake wala awsalahum angewafikisha ila almatalib alaliya kutaka mambo makubwa ya juu walmawahib alghaliya na vipaji ghali kabisa wala bayyana lahum at-tariqa qur'an ingewabainishia njia الموصلة إنوفكش إلى الله كمنزمه وإلى جنته نببوياك ومكملاتها نمامبو ينوكملش كباتكان ببو ومفسداتها نمامبو ينوهريب كبسا كتوباتا ببو يوتي هايو قرآن إنجي وكيا وازي وازي لكن واكو وابي ونيكو زنغتيا قرآن ينيوزاو زمتيوا كفولي hakuingii kitu wala hakuna nafasi kabisa ya kupenya maneno kama haya ya Mwenyezi Mungu matukufu wa tariqa al-musa musala musila na njia inofikisha ila al-adhab adhab wa bi ayi shay'in yuhadhir wa bi ayi shay'in yuhdharu na kwa kitu gani ana tahadharishwa huyo mwana kwa sababu Qur'an itahadharisha watu ولا عرفه وعلى وبأي شيء يحضر كتجاني أنا تهذرشوا ولا عرفهم من جوجز بربهم لزواه وأسمائه نمجنياك وصفاته نصفزاك وإحسانه نومواك ومواك من جزمه سبحانه وتعالى وانجيجوها ونادام ولا شوفهم ولا شوقهم na angewapendezea ila thawabi kutafuta thawabu aljazili kubwa shawqahum maana hababahum shawq mimi na shawq nda kumona fulani yana mapenzi ya hali ya juu warahabahum akawatisha bimaana khawafahum khawafahum akawatisha min aliqabi kutokamana na adhabu alwabili kali kubwa عذاب كبا سان أم على قلوب أقفالها أم نيوزاو هوا جماع زميبيق وكفولي لا إله إلا الله قد أغلق على ما فيها إمفنجي وبمجر بليومونداني من الأعراض يكبوز وغفلة نكسهاو والاعتذار نكبينغا نيوزمي جاهزو وأغفلت نزك في وفولي فلا يدخل خير أبدا هذه بيني خير كتك نيويو كما زيلي هذا هو الواقع هين ديو حالي نيكوين وما زمبيقوانين زمبيقو وفولي هكونا خير نفكيا هابو أبدا حيوتي ني ياجا kwa sababu يا ما تتيزو يا واجا ومنيزي مونغو نفسي زاو katika nafsi zao hayote yaja kwa matatizo ya binadamu ambayo anaikuza na kuweka katika nafsi zao anapatikana mwanadamu na kila jambo zuri lakini haoni kwamba ni zuri na kila jambo baya analililia, oh mimi nimepatikana hivi, analieneza, halisubiri. Hivi ndivyo ilivyo, khairi haiwezi na shari haiwezi mwanadamu. Tayeb, je, hawa hawazingatii Qur'ani kwa sababu nyoyo zao zimetiwa kufuru, naudhu billah min dhalika, kwa sababu ya kukufuru kwao. Inna alladhina irtaddu ala adbari, hakika wale walorudi katika visigino vyao, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, baada ya kubinikiwa na uongofu na usawa wa dini ya Kiislamu, na uongofu na sawa ya yale aliyokuja na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, ash-shaytanu sawwala lahu, shaytani ndiye aliyowapambia. Sawwal maana zayyana, ash-shaytanu zayyana lahu, ash-shaytanu zayyana lahum wa amla alayhim naka wasome wa wakanukut, yeye ndo amewasomea. Dhalika hilo bi annam kwamba wao qalu, walisema lilladhina karihu, kuambia wale ambao kwamba walochukia, ma nazzala Allahu Qur'ani aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sanuti'ukum fi ba'd al-amri, baadhi ya mambo tutawati, katika baadhi ya mambo tutawasikiliza na tutawati, lakini baadhi zingine la. Wallahu ya'lamu israrahum, Mwenyezi Mungu ndo anajua siri zao, ni kweli au ni warongo. Fakaifa, vipi, idha tawafatumul malaika, pindi watakapofishwa na malaika, huku yadhribuna ujumu, wanapiga nyuso zao, pa wa adbarahum, na sehemu yao mgongo, wanapiga malaika, malaika wanapiga hao. Kwani dhalika, hilo limepatikana kwa sababu, bi annahum muttaba'u ma asqata Allah, لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وواء ولفات مامبو لأنهم كسرك تمجزمو وكرهوا رضوانا وككتا كفنيا كلا جامو أنبال نبوتيا راضي الله سبحانه وتعالى فأحبط أعماله مجزمو سبحانه وتعالى أكزي بموا ما تندو يام كوهوانا ثواب كابسا هوانا ثواب katika yale matendo yao ambayo waliyatenda, sawa yalikuwa matendo mazuri au si mazuri, lakini matendo zote zimefanywa nini, zimebatilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, يخبر تعالى أن تباشى خبار من يزمو ليتقوك عن حالة المرتدين كتكمانا حالة ولا ولو كفور عن الهدى كتكمانا نونغوف ولكفور كتكمانا نونغوف والإيمان لكم من يزمو سبحانه وتعالى ولكفور وكرود على عقابهم وكرود كنجبسجين بياه katika ukafiri, ila dhalali, kwenda katika upotofu, wal kufrani, na kukufuru. Kwa nini? Dhalika an dalili, hiyo yatokamana na dalili, dallahu min waonyesha, wala burhana wala haina hoja, wa innama kasi niginelo huwa hayo wanafanya taswilun, ni kupambiwa, min aduihim, kutokamana adui yao, ashaitani, shaitani kawapambia kabisa, wakaona ya kwamba haya wanayofanya ni mazuri sana, huku kukufuru amri ya Allah, kuipuzia amri ya Allah, kutosikiza amri ya Allah, waona kwamba ni jambo ambalo ni zuri kwa wao, waliona hilo. Tayeb, وتزيين لهم وإملاء منه لهم na hiyo ni kupambiwa na shaitani na kusomewa na shaitani. Yaiduhum wa yumannihi, shaitani anawaagizia na anawatamanisha. Wama yaiduhum, wala hawa ahadi, hawapi ahadi ashaitanu shaitani illa ghurura, illa udanganyifu tu. Yaiduhum anawaagizia na anawapa ahadi. Wayumannihim, awatamanisha. Wama yaiduhum shaitanu, wala shaitani hawaandalii chochote. Illa ghurura, isipokuwa ni kuhadaika tu huyu shaitani na kuhadaa wana adamu. Kuhadaa wana adamu ndio kazi yao. Taib, haya ndio mambo ambayo kwamba itakayowapata wale watu ambao kwamba wao wameritaji, wameacha dini ya Mwenyezi Mungu baada ya kubinikiwa na haki na usawa, wakafanya hilo la kukufuru, ambayo yeye wao hawataki kusikia la Mungu, wala hataki kulizingatia, wala hawataki kufuata, wala hawataki kusikiliza. Sasa hapo maafa itawakusanyika tu, na wao watu kama hawa hawatofaulu kabisa kulingamana na hali vile ilivyo. Hawafaulu. Watu wanaopuuzia amri ya Allah watafaulu vipi? Hawafaulu. Kwa hivyo shetani amewarudisha nyuma, wakakufuru, wakaacha uongofu, wakaacha kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawarudisha kule walikokuwa kabla ya hapo. Walikuwa makafiri, walikuwa watu wa inadi, walikuwa hawaamini jambo lolote linalotokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo atakuwarudisha kule kwa visigino kule kule. Halafu haitoshi, anawapambia huyu adui yale mabaya, anawapambia, halafu anawasomea ili waandike, waone ni vizuri hivyo, wawe nayo na kila saa wafanyie kama ni murajaa ya kuweza kuyafahamu zaidi hayo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye akawasaliti na shetani, akawasaliti na shetani, hawalali hawapumziki, isipokuwa shetani anawatua usiku na mchana, mpaka amewafikisha hapo anapoizungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikapatikana kufur na dhalal na uharibifu mengi tu yaliyopatikana kutokamana na wanadamu kwa kupotolewa na shetani kutokamana na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kwa hivyo tuangalie sana, tuzingatie Qur'ani. Tuangalie. Tuimalizie hii aya ya 10 na 26. Wadhālika nahilu annam kumba qad tabayyana lahumul huda, imewabainikia uongofu kabisa wazi wazi. Fazahadu fihi, wakaipuzia na wakaipa maungo nini? Uongofu. Fazahadu maana taraku, walam yuhibbu, hawakupenda, wameipa maungo nini? Uongofu. Taib, warafaduhu, na wakaikata. Rafada aba, maana wahi. Taib, waqalu, wakasema, alladhina karihu ma anzal nazzala Allah, wakasema kuambia wale waliochukia yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Minal mubarizina al-adawat, minal mubarizina al-adawat lillah wa rasul, wale wanaudhihirisha uadui kumdhihirishia Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waambia nini? Sanuti'ukum fi ba'd al-amr alladhi yuwafiqu ahwaahum, tutawatiini baadhi ya mambo yanawafiki mapenzi yetu. Fadhalika aaqabahum Allahu bidhalal, kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu akawatesa kwa sababu kuelekeza kwenye upotofu. Waliqamati ala ma yusiluhum ila shaqai wal abad, na kukaa na kulazimu kila kitu ambacho kinachowafikisha katika uharibifu na kuharibikiwa abadan milele. Wal adhabi sarmadi, na adhabu ya milele vile vile. Wallahu ya'lamu asrarahum fadhalika yafdahum, yizmuka kafadhih wabayyana hadhi al-ibadi yakubinisha wajawaka al-mu'minina al-mu'mini li'an la yaghtarru biha, ili wasije wakaghurika na yale waliyoghurika nayo hawa au harbifu ambao ni makafiri na wale mashaitani ambao walikuwa kiongozao. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.